हवा ये हवा ये हवा, ये फिजा ये फिजा ये फिजा, है उदास जैसे मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, आ भी जा आ भी जा आ भी जा, आ भी जा आ भी जा आ भी जा, आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली हो चली हो चली, धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली हो चली हो चली, ढल चली है रात आके मिल आके मिल आके मिल, आ भी जा आ भी जा आ भी जा, आ भी जा आ भी जा राह में बिछी हुई है मेरी हर नजर हर नजर हर नजर, मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर बेखबर बेखबर, रुक रही है सांसें आके मिल आके मिल आके मिल, आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा, आ भी जा।